Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, είναι 1η Νοεμβρίου και είναι ακριβώς 50 χρόνια από την ημέρα θανάτου του γέρου της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου. Τα άλλα κόμματα μπορεί να μην το θυμηθήκανε, όμως για την Ένωση Κεντρών είναι μια μέρα μεγάλη, γιατί και το μέγεθος του Γεωργίου Παπανδρέου υπήρξε μεγάλο. Η εισαγωγή ήταν για το μέγεθος, όπως καταλάβατε. Εδώ του γέρου της Δημοκρατίας είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Χτες έγιναν όλα αυτά. Έκανε ένα πολιτικό μνημόσυνο, μια δήλωση για το μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου. Αύριο έχει κανονικό μνημόσυνο, Τρισάγιο, στο πρώτο νεκροταφείο. Θα τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια. Πολύ συγκινημένος, λογικό, μίλησε για το γέρο της Δημοκρατίας και μίλησε ο συνεχιστής του γέρου της Δημοκρατίας, ο Βασίλης Λεβέντης. Έκλαψε κιόλας. Ήταν ένας άνθρωπος άκακος, δημοκράτης. Ήταν ο άνθρωπος που κοίταζε το λαό στα μάτια. Εμείς θέλουμε το 4 να το κάνουμε 8, το 8 20 και να ξανακάνουμε την Ένωση Κεντρών μεγάλη, όπως την οραματίζεται από εκεί που βρίσκεται ο Γεώργιος Παπανδρέου. Αν κάτι οραματίζεται ο Γεώργιος Παπανδρέου από εκεί που βρίσκεται, ο άκακος Γεώργιος Παπανδρέου είναι αυτό ακριβώς, να γίνει Ένωση Κεντρών πολύ μεγάλη. Μάλλον είχε χιούμορ από αυτά που έχουμε ακούσει από διηγήσεις, οπότε ναι, θέλει να γίνει μεγάλη Ένωση Κεντρών. Φαντάζομαι και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν ψηφίζει με Λεβέντη, αλλά θέλει να είναι μεγάλο το κόμμα του Λεβέντη για λόγους χιούμορ. Όπως λέμε, για να περνάμε λίγο καλύτερα στα χρόνια του μνημονίου που μπορεί να τελείωσαν, αλλά συνεχίζονται ακόμα. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τι σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει όταν χάσει τις εκλογές. Μέσα σε αυτή την μεταδημοκρατική, επιτρέψτε μου τον όρο, συνθήκη, είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτούμε ότι η πολιτική είναι επάγγελμα και μάλιστα για ορισμένους επικερδές και όχι προσφορά. Η πολιτική είναι επάγγελμα και μάλιστα για ορισμένους επικερδές και όχι προσφορά. Και εσείς που γελάτε, κύριε, με το μουρνακί, του δώσατε ψήφο εμπιστοσύνης, καταλάβατε. Καταλάβατε. Πενήντα χρόνια, ο μισός αιώνας από το θάνατο του Γεωργίου Παπανδρέου, είναι για μας στην Ένωση Κεντρών μια μέρα. Μια μέρα χαρά. Μια μέρα βέβαια λύπης που λείπει ο ιδρυτής μας, αλλά και χαράς, γιατί είναι παρούσες οι αξίες που δίδαξε. Θα κρατηθούμε όρθιοι και θα νικήσουμε, θα νικήσει η Ένωση Κεντρών. Είπε και μετά ξεψύχησε. Έτσι όπως λέει, το θα νικήσουμε δηλαδή όλα μαζί. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι η πολιτική είναι επάγγελμα επικερδές. Το λέμε αυτό γιατί μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, να είναι στη δεύτερη γραμμή όταν γίνουν εκλογές. Μπορεί να είναι και στην πρώτη, καμία αντίρρηση. Εμείς εδώ καλά περνάμε σαν εκπομπή με τον Αλέξη Τσίπρα, 3,5 χρόνια τώρα. Αλλά να κρατήσουμε αυτό ότι είναι ένα επάγγελμα επικερδές. Και ο άλλος κλαίει συνέχεια σε πολλές στιγμές για το γέρο της Δημοκρατίας, τον άκακο γέρο της Δημοκρατίας. Καλός άνθρωπος, αν κάτι λες για τον Παπανδρέου τον Γεώργιο, είναι ότι ήταν καλός άνθρωπος. Άκακος, δεν είχε κακία μέσα του. Έκανε όλα αυτά που έκανε χωρίς να έχει καμία απολύτως κακία, σύμφωνα πάντα με τα πολιτικά κριτήρια του Βασίλη Λεβέντη. Να γυρίσουμε στον Αλέξη Τσίπρα όμως, γιατί είναι η πολιτική επάγγελμα και μάλιστα επικερδές για κάποιους. Αυτό φάνηκε από τότε με το δημοψήφισμα του 2015. Ήρθε όμως η ώρα τώρα που η χώρα γυρίζει σελίδα να προχωρήσουμε ακόμη πιο ριζοσπαστικά, ακόμη πιο ρηξικέλευτα. Και σε αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι τα δημοψηφίσματα είναι γενικά λάθος, γιατί ο λαός παρασύρεται εύκολα και γιατί ο λαός δεν ξέρει. Και εσείς που γελάτε, κύριε, με το μουρνακί, του δώσατε ψήφο εμπιστοσύνης, καταλάβατε. Και γιατί ο λαός δεν ξέρει. Προφανώς είναι μοντάζ αυτό που ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, που λέει ότι ο λαός δεν ξέρει και τα δημοψηφίσματα είναι περιτά και ο ίδιος σέβεται τη γνώμη του λαού και σέβεται και τα δημοψηφίσματα. Αν κάποιος Έλληνας πολιτικός, σύγχρονος Ευρωπαίος, στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό, πολιτικό στερέωμα, τα τελευταία 4 χρόνια έχει σεβαστεί δημοψήφισμα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όλοι το ξέρουμε αυτό, δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε στα αυτονόητα. Έχουμε δήλωση για το μέλλον και πώς θα κινηθεί ο Κυριάκος όταν αναλάβει την Πρωθυπουργία. Πρώτος άξονας της στρατηγικής μας είναι η ενίσχυση της ρεστότητας στην οικονομία, που θα μοιράζεται με τη μορφή επιδομάτων σε κομματικούς πελάτες. Μπράβο! Και εσείς που γελάτε, κύριε, με το μουνακί. Που θα μοιράζεται με τη μορφή επιδομάτων σε κομματικούς πελάτες. Έτσι θα γίνει. Λέει ότι δεν θα γίνει, είπε ότι δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό, αλλά όλοι ξέρουμε ότι θα γίνει, ειδικά αυτό θα γίνει. Τα άλλα δεν ξέρω, αλλά αυτά γίνονται πάντα, είναι η κλασική συνέπεια και συνέχεια του ελληνικού κράτους, πριν ακόμη φτιαχτεί το ελληνικό κράτους, γιατί και σε αυτό έχουμε μια πρωτοτυπή. Οι ελαμογές είχαν αρχίσει από πριν και συνεχίστηκαν βέβαια μετά με τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων προς τα τριών και πήγαμε και παραπέρα. Τζίμερος. Συγγνώμη που το είπα έτσι απότομα, ήθελε μια προειδοποίηση, αλλά στο ραδιόφωνο δεν έχουμε τη σήμανση. Τζίμερος λοιπόν βγήκε χτες. Γενικώς βγαίνει τώρα τελευταία, λέει διάφορα. Λογικό, λογικότατο, πρέπει να προβληθεί για να προβληθούν και αυτές οι πρωτότυπες ιδέες. Μια τέτοια ιδέα είπε χτες. Η μονιμότητα στο δημόσιο δημιούργησε έναν μη λειτουργικό φορέα. Δηλαδή το πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι ότι δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Και ο Θεός να γίνει υπουργός δεν είναι κυβερνήσιμη. Μια ας πούμε από τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για την οποία δεν ακούω τίποτα θα έπρεπε να είναι η κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το έχουμε ακούσει από πολλούς. Πολλοί θέλουν να το κάνουν. Εδώ βγαίνει και το λέει πολύ καθαρά. Η κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν θα απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Σαν πρόταση έχει ξανακουστεί. Η αιτιολόγηση όμως της πρότασης δεν έχει ξανακουστεί. Σκεφτείτε μια μέρα απεργίας της ΑΔΔ, στην οποία συμμετέχουν και οι πολιτικοί υπάλληλοι του στρατού, για παράδειγμα, να μας επιτεθεί η Τουρκία. Σε τι θέση ετοιμότητας θα είναι η χώρα. Σκεφτείτε μια μέρα απεργίας της ΑΔΔ, στην οποία συμμετέχουν και οι πολιτικοί υπάλληλοι του στρατού, για παράδειγμα, να μας επιτεθεί η Τουρκία. Σε τι θέση ετοιμότητας θα είναι η χώρα. Όχι, μη γελάτε, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί κανείς δεν έχει τολμήσει να το πει μέχρι τώρα στο δημόσιο διάλογο και επειδή συζητούμε και για το Σύνταγμα, έχει απεργία η ΑΔΔ, δημόσιοι υπάλληλοι. Να φοβόμαστε τα σύνορα εκείνη τη μέρα. Είναι η μέρα που κοιτάνε οι Τούρκοι. Ο Ερντογάν, τα επιτελεία, ο Υπουργός Άμυνας, τον βλέπουμε κάθε μέρα να λέει διάφορα, κοιτάνε πότε η ΑΔΔ θα προκηρύξει απεργία. Μόλις μάθουν ότι έχει ΑΔΔ απεργία, κατευθείαν βγαίνουν οι φρεγάτες, έχουμε γλιτώσει από τα χειρότερα. Ευτυχώς που δεν κάνουν πολλές απεργίες και δεν συμμετέχει και κανείς. Ελάχιστοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλιώς κινδύνευε η ακεραιότητα της χώρας. Ευτυχώς που έχουμε τον Τζίμερο, που είναι ένα τέτοιο μυαλό και κυρίως που τολμάει να λέει αυτά που σκέφτεται, γιατί και άλλοι τα σκέφτονται, αλλά δεν τολμούν να τα πούνε. Εδώ η τόλμη μετράει και είναι πολύ σημαντική. Τώρα σας καλούμε όλους μαζί να κλάψετε, γιατί ακολουθεί άφραγκος. Εγώ δηλαδή, για να είναι σαφές αυτό που λέω, ναι. Εάν με καλέσουν ως ύποπτο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, γιατί μου βρήκαν λεφτά, ναι. Μπράβο, μου βρήκατε λεφτά, να πάω στον Κορυδαλό κατευθείαν. Δυστυχώς για μένα είμαι άφραγκος πλέον να θέλω να διευκρινίσει. Αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει. Είπαμε, σας προειδοποίησαμε ότι θα ακουστεί κάτι πολύ δυσάρεστο, κάτι πολύ θλιβερό. Ο Άδωνης δήλωσε άφραγκος. Καταλαβαίνει ο καθένας. Υπάρχουν πολλοί άφραγκοι σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχουν τη χαρά και την τιμή να βγαίνουν να το λένε, να έχουν μια κάμερα απέναντι για να το πούν. Άλλωστε, είχαμε δει και εκείνη την κουζίνα που ήταν. Τι ήταν, νέο σετ που έκλεισε και την υγρασία στο σπίτι. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα δράματος. Ανθρώπινου καταρχήν, πολιτικού δράματος, κοινωνικού, είναι αντιπρόεδρος και σε ένα κόμμα. Αυτά είναι τα δράματα δίπλα μας και οφείλουμε όλοι, σαν συνετοί πολίτες, να μην τα προσπερνάμε. Πρέπει να στεκόμαστε στο δράμα του συνανθρώπου μας και με κάποιο τρόπο να δείξουμε μια σχετική αλληλεγγύη. Μπορεί από Δευτέρα να κάνουμε καμιά συναυλία στο Σύνταγμα, εμείς θα κάνουμε αυτά εδώ σε Ελληνοφρένια για να ενισχύσουμε τον άφραγκο Άδωνη Γεωργιάδη. Περνάμε αυτό το δράμα, αλλάζουμε mood. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, σας περιμένει στο τηλέφωνο. Το γνωστό επικοινωνίας, διεύθυνση mail είναι studio@papakirelfm.gr. Στο YouTube είμαστε το Ελληνοφρένια, το official, από κάτω έχει chat. Έχουμε και site ελληνοφρένια.net.gr, έχουμε και Facebook, έχουμε και Twitter, έχουμε και αυτοκίνητο και σπίτι, έχουμε πολλά γενικώς. Κάντε χρήση όποιου μέσου ακίνητου κινητού θέλετε. Και με το μνημόσυνο που έχουμε, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, με το μνημόσυνο που έχουμε αύριο, Σάββατο πρωί, μην πάτε για καφέ, όλοι στο πρώτο νεκροταφείο. Στις 3 Νοέμβρη την ημέρα της ταφής, γιατί 1 Νοεμβρίου πέθανε. 3 Νοεμβρίου τον τσάψαμε. Ο φόρος πήρε το γάλο, αγιά. Έλα, Ελωίγα, ανησέξει και εμείς ανήψε του είμαστε. Το ξέρω. Το ξέρω. Και εμείς τον πονάμε και εμείς τον κλαίμε. Αλλά όχι σαν και τον τσάψαμε τον Γεώργιο Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο στις 3 Νοεμβρίου κατά τις 12 η ώρα η Ένωση Κεντρών διοργανώνει τρισάγιο στο πρώτο νεκροταφείο και καλούνται οι φίλοι και τα μέλη μας να αποτίσουμε σεβασμό στην ιερή του μνήμη. Τρεις Νοεμβρίου τον τσάψαμε. Πέθανε! Πέθανε ο Τρίος! Πέθανε ο Τρίος! Πέθανε ο Τρίος! Πέθανε ο Τρίος! Ορίστε κι άλλοι στα τα παπούτσια! Και εσείς που γελάτε κύριε με το μουρνακι, του δώσατε ψήφο εμπιστοσύνης, καταλάβατε. Είναι από τη χθεσινή συνεδρία στη Βουλή. Ο Άδωνης απευθύνεται σε κάποιον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από κάτω. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς βγήκε όλο αυτό, τι είδε ο Άδωνης και μιλάει έτσι απρεπώς. Μπορεί να είναι και με τον πρέπον τρόπο προς τον βουλευτή. Δεν το έχουμε καταλάβει. Με τον πρέποντα, μήπως είναι το σωστό τρόπο, επειδή είναι αιτιατική. Ναι, με τον πρέποντα, γιατί έχουμε και δασκάλους-δασκάλες που μας παρακολουθούν. Αλλάζουμε τώρα mood. Το κάναμε όλη αυτή τη βδομάδα έτσι κι αλλιώς. Ψυχρό κρύο είναι η ελληνοφρένεια. Μας αρέσει αυτό μερικές φορές. Αλλά είπαμε να κλείσουμε τη βδομάδα έτσι όπως την ψιλοξεκινήσαμε. Έχει κάνει αίσθηση στο κοινό της ελληνοφρένειας. Το βλέπουμε και από τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο. Η συνέντευξη που είχαμε την Τρίτη, τη μεταδώσαμε την Τρίτη, απόσπασμα του υλικού που έχουμε, της κυρίας Μαρίας Σιδέρη, η οποία ήταν κρατούμενη και μαέστρος της χοροδίας των γυναικείων φυλακών Αβέροφ. Φυλακές Αβέροφ, για όλους πάλι δεν ξέρουν, ήταν εκεί που είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρας, ο Άριος Πάγος τώρα. Την περίοδο από τον εμφύλιο και μετά μέχρι το 50-59, κάπου εκεί που λειτουργούσαν, ήταν μέσα πολιτικές κρατούμενοι, γυναίκες. Ήταν και άντρες, αλλά μιλάμε τώρα για το γυναικείο τμήμα. Η κυρία Σιδέρη φυλακίστηκε και έμεινε εκεί 14 χρόνια στο κελί των μελοθανάτων. Είχε καταδικαστεί με 5 φορές πεντάκησης θάνατων και έμεινε εκεί. Είχαν φτιάξει μια χοροδία, έλεγαν τραγούδια. Όταν βγήκαν από τη φυλακή, μαζεύτηκε πάλι η χοροδία, μπήκαν σε ένα στούντιο και όλα αυτά τα έβαλαν σε σειρά τα τραγούδια και έτσι τα έχουμε εμείς και τα μεταδίδουμε. Θα ακούσουμε τώρα και το πρώτο μέρος του λαού που ακουμπάει σε ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ξανακούσει από την εκπομπή, είναι από αυτό το CD. Είναι ο χορός του Ζαλόγκου, όπως το λέγανε τότε, και όπως το είπαν όταν μαζεύτηκαν στο στούντιο μετά για να το τραγουδήσουν οι γυναίκες κρατούμενες, πολιτικές κρατούμενες των γυναικείων φυλακών Αβέροφ. Πάνω στο τραγούδι υπάρχει κάτι, τον πρόλογο αυτού του τραγουδιού τον κάνει μια κρατούμενη, όπως ακριβώς υπάρχει στο CD. Το «Έχε για καημένε κόσμε» το τραγουδάμε στη μνήμη των γυναικών που εκτελέστηκαν. Μέσα σε αυτές και οι 17 κοπέλες από τις φυλακές Αβέροφ τα χρόνια του 1948-49. Θα ακούσετε τα ονόματά τους και τα τελευταία τους λόγια που μας είπανε φεύγοντας ή που μας γράψανε από το κελί της απομόνωσής τους. Όλες φύγανε με το όραμα ενός κόσμου ειρηνικού, δίκαιου και ευτυχισμένου. Και σε αυτό το ιδανικό πιστεύοντας, δώσανε τη ζωή τους. Έχε για καημένε κόσμε. Σταθούλα Λεβέντη. Και οι Έλληνες δεν ζούνε δίχως την ελευθερία. Βαρβάρα Κεμπεσίδου. Είμαι περήφανη που δίνω τη ζωή μου για την πατρίδα και το λαό. Ανθούλα Βασιλιάδου. Γιατί για Αναστασία Χαντζιπαύλου. Αλλά ψωμί και νερό μου ζητήσαν και έδωκα. Κακό αυτό. Αλλάχ. Ματίνα Πλατογιάννη. Μένουν ορφανά τρία μικρά παιδιά. Ισμήνη Σιδηροπούλου. Μορφωθείτε για να είσαστε πιο χρήσιμοι. Άννα Γεβρέκη. Μα αυτό είναι μεγάλη αδικία. Βαΐτσα Πλιάνγκα. Έχω ένα λεβέντι γιο. Θα το δείξει πόσο πολύ μ' αγαπάει. Έχετε για βρυσούλες λόγκι βουνά. Θεοδώρα Δαβέτα. Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα. Γεωργία Πολυγένους. Μάνα μου, με σκοτώνουνε γιατί αγάπησα πολύ τους ανθρώπους. Μαρία Ρέπα. Το αίμα μου είναι πολύτιμο. Είναι πολύ ακριβό, χαμένο δεν πάει. Ματίνα Παπαδιαμαντοπούλου. Αχ, τι όμορφο ξημέρωμα, το τελευταίο της ζωής μου. Μέρη Λεοντιάδου. Αν είναι να χορτάσει ο κόσμος το ψωμί, ας πάω κι εγώ. Έρχεται για χρυσούλες λόγκι γουνάρα. Νίκα Μαρτοπούλου. Για χαρά. Σας αφήνω με χαρά γιατί έκανα το καθήκον μου. Έλλη Σβόρου. Πεθαίνω για αυτούς που με μισούν. Για να με θυμούνται πάντα αυτοί που μ' αγάπησαν. Δήμητρα Κορυδαλή. Γεια σου Ελλάδα. Γεια σας Έλληνες. Λαμπρινή Καπλάνη. Θα κλείσω όλους τους τάφους. Είμαι η τελευταία. Και τα τελευταία λόγια της ζωής της που είπε στο απόσπασμα, όπως μας είπε υπάλληλος της φυλακής που ήταν στην εκτέλεση. Είμαι εργάτρια και είμαι περήφανη που δεν πρόδωσα την εργατική τάξη. Αγωνίστηκα για να έρθουν καλύτερες μέρες για όλους τους εργαζόμενους και για σας που με σκοτώνετε. Είσαστε όλοι αδέρφια μου. Ζήτω η ελευθερία. Γεια σας. Λεβέντη, τώρα με την εκπομπή αυτή που ακούω, δύο πράγματα καταφέρατε. Πρώτα απ' όλα να με κάνετε να συγκινηθώ, να θυμηθώ τον πατέρα μου, στο λέω έτσι πραγματικά, και να δεύτερο να ξαναζωντανέψετε το μίσος μου για τους αστούς. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Φίλε μου Αποστόλη, είχα σκοπό να πάρω για να γελάσουμε λίγο, να πούμε κάτι το οποίο να είναι ανάλαφρο, το οποίο να πηγαίνει και με την εποχή και με τα αστεία που γίνονται στη ζωή μας. Αλλά άκουσε την κυρία και αναθεώρησες. Ακριβώς Αποστόλη, αναθεώρησα. Χίλια συγγνώμη, γεια.

Όπως μπορεί ο καθένας. Και όταν δεν υπάρχουν, τους εφευρίσκεται. Όπως οι παπάδες εφευρίσκουν τον Σαντανά. Ας πούμε. Για παπάδες, ας πούμε, θα κάνατε για να το πω. Έτσι, έτσι. Κάθε μέρα να κυνηγάτε τον Σαντανά. Εσύ τι ψηφίζεις? Εγώ τι ψηφίζω? Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, αγόρι μου. Ναι. Και να συνεχίσεις να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τη ΣΥΡΙΖΑΡΙΟΥ. Είναι τη ΣΥΡΙΖΑΡΙΟΥ σχολή. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε, ναι. Αλέξη. Ευχαριστούμε, Ελλάδα. Εγώ λέω να συνεχίσεις να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Από το καγκελάριο το κάνω ΣΥΡΙΖΑΡΙΟ τώρα. Και το παπάριο ταιριάζει. Διαβάζω ότι καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθεξη ο Ιωάννης Διώτης για τους χειρισμούς του στο θέμα της κλίσης Λαγκάρτ. Έλα, με σκάς. Η κάθεξη βέβαια είναι με αναστολή. Θα τον βάλουν φυλακή αν είναι κακό παιδί και το ξανακάνει. Μπορούν να τον αγριοκοιτάξουν κιόλας. Ναι, ναι. Να του κουνήσουν το δάχτυλο κριτικά. Μην ξανατολμήσει κερατά. Α, δεν κατάλαβα, έτσι θα περάσει. Στα μαλακά να πέσει. Όχι, να του κάνουν κι αυτά. Ο Βενιζέλος δεν έλεγε ότι οι λίστες είναι μη αξιοποιήσιμες επειδή είναι προϊόν υποκλοπής. Έχασε και το στικάκι. Το έχασε γιατί δεν δεχόταν να έχει κάτι που είναι προϊόν υποκλοπής πάνω του. Γιάννο τον εντόπισαν από την άλλη τη λίστα, την Μπόγερ. Άι μωρί, όλα τα θέματα θα πούμε, άιστηρ. Ένα το κρατούμενο, πόσο χαίρομαι όταν παίρνουν και βρίζουν τον υφλή. Θες να το βρίσουμε κι εμείς λίγο? Με την ευκαιρία μιας και πήρες. Επειδή εγώ τον ξέρω καλά, είναι πολύ μακκάς. Ναι, το έχουμε πει αυτό το πράγμα και πριν από εβδομάδα σε πήρα, το ξαναείπα. Και σου είπα και το επώνυμό μου και δεν το έπαιξε. Το επώνυμο δεν το παίζω. Ξέρω εγώ τι μακκάς εσύ μπορεί να μας κάνεις μήνυση μετά. Έχει δίκιο. Σε γουστάρω γιατί είσαι αντικειμενικός, ρε πούτι μου. Εγώ αντικειμενικός? Ναι, ρε φιλέ, είσαι άσε τώρα. Δεν ξέρω τι σου λέω. Σε έβρισα εγώ. Συγγνώμη τότε. Είσαι αντικειμενικός του κερατά. Με ποια είναι? Μια μισή ώρα. Εντάξει, μια μισή ώρα όντως. Και να σε χαίρετε όποιος αγαπάει και με αγαπάει. Να σε καλά. Θα τους το πω. Θα τους το πω γιατί δεν με χαίρονται. Με αγαπάνε χωρίς δεν με χαίρονται. Τον αντιχρήστο μου δεν σε παίρνει άλλο. Με παίρνουνε, δεν φτάνει που σου δώσω προτεραιότητα. Είσαι στο διάλογο. Και τώρα πριν δώσουμε το λόγο στις παραγγελιές σας, έτσι που είναι χορταστικές όπως κάθε Παρασκευή, να πούμε για μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή στο Βύρονα. Μας τη στείλανε και δεν μπορούμε να χαλάσουμε το χατήρι. Είναι και κάποια ηλικία και έτσι μάχημοι όλοι αυτοί εκεί και δεν γίνεται. Μετά για τα 74 χρόνια από το ηρωικό μπλόκο του Βύρωνα, την Κυριακή μεθαύριο 4 Νοέμβρη στις 6 το απόγευμα θα γίνει κατάθεση Στεφάνων στο ηρώ της Εθνικής Αντίστασης στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνη στο Βύρωνα. Θα μιλήσει ο Γιώργος Πέρος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει εκπρόσωπος του Παραρτήματος του Βύρωνα, ΠΑΕ ΔΣΟΕ. Μια ώρα μετά, στις 7 το απόγευμα, θα γίνει αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Νέα Ελβετία. Ο πρώην Λουίζα είναι αυτός, τον ξέρουν εκεί οι ντόπιοι. Στην οδό Νέας Ελβετίας 34 θα μιλήσει ο Βασίλης Κολοβός. Μελοποιημένα ποίηματα θα ερμηνεύσει ο Στέφανος Ψαραδάκος και ποίηματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Χάρης Αρώνης, Αναστασία Δεμέστιχα, Νίκος Μαυρουδής και Δημήτρης Κωνσταντίνου. Όλα αυτά στο Βύρωνα. Στο 6 ώρα το απόγευμα, μεθαύριο Κυριακή ξεκινάνε και 7 η ώρα εκδήλωση για τον Γιάννη Ρίτσο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς. Αυτά συμβαίνουν επειδή βλέπω υπάρχει ακόμη επίδραση από το τραγούδι που βάλαμε, το ηχητικό μάλλον, το ηχητικό που βάλαμε από τη χοροδία των γυναικείων φυλακών Αβέροφ. Έχει βγει ένα CD, αλλά δεν υπάρχει πια, είναι πολύτιμο και αυτό. Και με τα βιβλία της κυρίας Σιδέρη που μας ρωτάτε πολύ, και αυτά έχουν ψιλοεξαντληθεί. Ερασιτεχνική κάπως προσπάθεια ήταν, ενώ δεν την είχε αναλάβει μεγάλος εκδοτικός οίκος. Οπότε είχαμε δώσει ένα τηλέφωνο χθες, ακούστε την εκπομπή, βρείτε, πάρτε τους, αν υπάρχουν κάποια να σας δώσουν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, παραγγελίες ξεκινάνε. Αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή, μόλις τελειώσουν αρχίζει το μαγκαζίνο. Γεια σας. Ρε εσύ, δεν ήξερα ότι είσαι KKE. Συγγνώμη. Ενημερώθηκες? Ναι. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά βέβαια για την επόμενη Παρασκευή. Είναι δύσκολο τώρα. Θέλω αγγελάκα. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε, ξέρεις? Τα άλλα τρένα να περνούν. Ναι, αλλά αντί για τρένο θέλω το Σιμίτι να το λέει και η Μαλβίνα, αν μπορείς. Που έβλεπε τις μύτες να περνούν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Το Πασόκ είναι εδώ. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε? Μάσα, δεμούλα. Τα άλλα τρένα να περνούν. Μίζες. Τα άλλα τρένα να περνούν. Μίζες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Ένα, δύο, τρία. Να.

Είναι σημαντικό ότι ο Τσοχατζόπουλος ίσως ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τι θα ψήφιζε, δεν καταλαβαίνω. Γεια σου, Πασόκ, μεγάλε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Ο εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα. Κι είμαι λαθάνατη, σα χαιρετούν. Κι όσο γερνώ, μπουσουλώ με τα τέσσερα. Τα τρώχω φορά, τα προσπερνούν. Φεύγω και πάω να βρω στον Μπανγκόγκ το σύντροφό μου τον Κινγκόγκ. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ. Μοιάζω με μπάλα του πινκ-πονγκ. Επειδή άκουσα λίγο πιο παλιά ένα κείμενο που είχε γράψει ο Θήμιος και το έψαξα, το βρήκα, το διάβασα με αφορμή αυτή τη μεγάλη προδοσία του Θοδωράκη και τη θέση που πήρε ο Θήμιος, και παρότι είμαι ακρατικός κομμουνιστής όπως έλεγε ο Καρούζο, θέλω να του δώσεις την Παρασκευή ένα μεγάλο φιλί στο κούτελο και να βάλεις το Γιουσουρού. Μας εκτελούνε με σφαίρες ντουμ-ντουμ. Σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ. Ταρατατατζούμ. Για ένα κοστούμ. Κοστούμ.